जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। पल का साथ हमारा पल दो पल की यारी, आज दुखे तो कल करनी है चलने की तैयारी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। कदम कदम पर होनी बैठी अपना जाल बिछाए, कदम कदम पर होनी बैठी अपना जाल बिछाए। इस जीवन की राह में जाने कौन कहाँ रह जाए, कौन कहाँ रह जाए। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। धन दौलत के पीछे क्यों है ये दुनिया दीवानी, यहाँ की दौलत यहाँ रहेगी साथ नहीं ये जानी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। वाह भैया वाह, का सोलो आना सच्ची बात कहवान, सब यहाँ के दौलत में ही रह जाई। पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। बाजार में आखिर चाहत भी व्यापार बनी, दुनिया के बाजार में आखिर चाहत भी व्यापार बनी। तेरे दिल से उनके दिल तक चांदी की दीवार बनी, चांदी की दीवार बनी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। हम जैसों के भाग में लिखा चाहत का वरदान नहीं, का चाहत का वरदान नहीं, जिसने हमको जन्म दिया वो पत्थर है भगवान नहीं, वो पत्थर है भगवान नहीं, वो पत्थर है भगवान नहीं। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। तो मने चोर कहते थे ना, मारे से भी डबल चोर निकले हैं। या बुड्ढे की बिचारे की सारी दंदौलत लेने चालियो है, कहीं नहीं कहीं नहीं। नैना मारी एक बात मानेगी, मने इनकार तो नहीं करेगी ना? इनकार ना करना नैना, मैं सेठ जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख रहा हूँ। या ले इधर की सारी रकम। सेठ जी अट्टी में से सारी रकम निकाल रहे हो? भूल को प्रायश्चित कर रहे हूँ। देखो भाइयों, ये सब रकम तुम्हारी है, न तुम्हारी तरफ से या बिटिया को शादी को तोहफो। नहीं नहीं सेठ जी। तुम चुप रहो, तू तो लोभी है। देवी को छोड़ के उस पैसे वाले के पीछे भागा था। सेठ जी मगर ये सब धंधा आपने किया क्यों? अरे मारे मन में लालच आ गई, लालच बहुत बुरी बला। ये बुड्ढे को देखो ना, लालच के वास्ते दुकान ने कुओं बेच दियो, और इसको तो तुम जानते ही हो कैसे है। और ये बड़े लोग, ये बड़े लोग फर्स्ट क्लास में भी यही बैठने को देखे हैं। शट अप कहीं बोल ले, शट अप। चल उल्टे हाथ को दोगे सेठ जी, हमारे देश के सब लोग लालच छोड़ दे तो देश कितना सुखी हो जाए। जल्दी भाई साहब, गाड़ी छूटता है, गाड़ी छूटता। मूर्ख हैं जो धन दौलत की चिंता करते रहते हैं, दो दिल मिल जाए जिस घर में स्वर्ग उसी को कहते हैं। बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा।